Gidiyorum şimdi elimde bilerek, bu sonuca nasıl geldik delice severek. Güm güm atıyor çok üzülerek, ölüyorum ama gidiyorum. Şu anda üzülüp de başına vurdu anda.